Trzeci Polskiego Radia. People who laughed and The Doors, Orange County Side. Salina pomarańczowo. Przez najbliższą godzinę. Na falach radiowej Trójki witają Państwa Bruno i Jakub Dybek w audycji pod tytułem... Don't fear the Reaper. Laboratorium innych częstotliwości. Pomarańcze, cytrusy, smaki, zapachy, wrażenia. Tak to dziś wymyśliłem, Bruno. To ta słynna niespisana zasada laboratorium, że na propozycję się odpowiada. Punkt pierwszy. Odsłonimy jeszcze przed wami tę tablicę. Tymczasem Cremci i Fishman's płyty Orange Fishman's. Naprawdę zwalniają, jakby mówili tym utworem, i tutaj posłużę się pewnym tekstem, który ostatnio gdzieś przeczytałem i bardzo mi się spodobał. To znaczy, jakby mówili, że pośpiech upokarza. Ładnie powiedziane, panie J. Żeby nie było. Ja też nie lubię bieganiny, ale teraz przyspieszymy. Paranoia, can't stop the rocking. Shake my paranoia. into the groovy. Dzisiaj Horse Jumper of Love. Indie rock z Bostonu, a konkretnie z Massachusetts. Właśnie świętują dziesięciolecie istnienia zespołu. Orange Pillar. Gramy.

Fourth of July. All right, it's human newman. We are out of more and more. I don't. He's hot as news and JT. And I'll tell you what, a little bit later on. Laboratorium innych częstotliwości. Just another day, I was in my head, feeling dead, feeling microwaved. I was on the strip with the kids, then Simon Says, Tyron jumped the bridge, would you do the same? It always rains when it's sunny, never have too much money, always had a bum knee. You will always be chubby if you suck in your tummy when you're staring at the mirror. In your eyes you kill the flicker, serial killer. What's a sandwich to a dinner? What's a feather to a mattress? What's a punto to a bimmer? What's an actor with no actress? What's a bedroom to a mansion? What's a bullet with no handgun? We want them all until we have them happier with rations. Stone skimmers, they dream us. Nitpickers mislead us, mistreat us even though they need us. Actiners, fight sequence, my demons, pride feelings, die dreaming. No glass ceiling, try peeling back layers to find meaning. Revealing what you're given is all you're needing. Try breathing, you might find freedom instead of squeezing up your buttocks trying to hold this shit in. You know what I mean, shit back. Lad, only happy when they clap. Good with the bad, I'm happy being sad. Say less, why you stressed? Thinking what's next gonna make you depressed? All the best shit's got scratches on the surface. What's a flat without turbulence? A life without circumstance. Boxing without another stance. Country with no coat of arms. A state with no dogs that bark. A club with no cunts who laugh at people trying to have a laugh. What's life if we all get along? No people trying to do you wrong. What's knickers without frilly thongs? Good music without silly songs. Abusers with no sober moms. Screaming say you're doing wrong. What's love without hate and stuff? Loyalty without no trust. Rick without Morty, Lil Wayne without codeine. A rapper without jewelry. Real person, surely. What's health without poorly? What's wealth without the poor? Please, the world we living in, I'm trying to give you reassurance. Such a fucking happy song. Tak, mi się przypomniało. Slow Tie, NHS. Z czasów, gdy zamknęliśmy się w swoich enklawach. Już tłumaczę. Szczęśliwi, którzy podczas pandemii mieli nad sobą odrobinę więcej nieba niż to, które widzieli z własnego balkonu. Niektórym zostało hodowanie roślin domowych. Panie J., pan coś o tym wie. Bastec. Przyłapany. W takim razie z dedykacją dla roślin naszych słuchaczy i kolegi redaktora Mort Garson, Ode to an African Violet. Thank you. Oj, kwitnął Bruno. W tym roku praca z nimi jest bardzo satysfakcjonująca. Piękny klimat wprowadziły te syntezatory, prawda? No tak, i dlatego przymierzymy się teraz do krótkiej odysei przez cały elektroniczny sprzęt, który w rękach kompozytora, którego wysłuchamy już za chwilę, a który już po raz kolejny gości na naszych falach, ale twierdzimy, że nikt tylko za wiele, otwierał przed nami świat. Maestro Andrzej Korzyński oraz Taneczny Krąg. Rzeźkość, początek dnia. Wracamy do cytrusów. Lekko gazowana woda, grube plastry owocu i lód. I w temacie jockstrap, yellow in green. As we lie, hot and soft, with linked limbs, and your knees make the hinge, we are left. She hit 13. Come to see her. 4th of July. All right, it's human movement! 4th of July! We'll have to I don't. It's hot as feeling the day, KT. It's hot, and I'll tell you what, a little bit later. Laboratorium innych częstotliwości. In the Ocean. Tak, tak, to mała zapowiedź dla Was, bo pracujemy nad audycją związaną z szerokimi wodami i oceanem już niebawem. Słowo się rzekło. Wracamy sobie teraz do naszej selekcji. Trzymamy się dziś tych syntezatorów. Przebijam zatem analogowym brzmieniem. No i jakąś taką bezpretensjonalnością chyba. Posłuchajmy. Chibo Matto, King of Silence. Mato, King of Silence. Miękki wieczór, prawda? Mam pomysł, zanim pożegnamy się z naszymi słuchaczami. Wielkie uspokojenie. W najlepszym stylu. Jaco Pastorius. Portrait of Tracy. Portrait of Tracy. To co? Chyba otwieramy listopad. I zapraszamy. Bądźcie z nami w każdy poniedziałek na falach programu Trzeciego Polskiego Radia. Żegnają się z Państwem Jakub Dybek i Bruno. A to była audycja pod tytułem Laboratorium innych częstotliwości. Panie redaktorze, nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. I bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem. Dopóki się tli, chcesz coś wiedzieć.